bahçe kızın göçünü. Sırma saçlar bırak dövsün döşünü, döşünü akız döşünü. Sırma saçlar bırak dövsün döşünü, döşünü akız döşünü. Akkız'a gideyim. Yol ver bana çabuk, beni geçeyim, geçeyim Akkız'a gideyim. Geçeyim, Akkız'a gideyim.